Bodor, Ferenc, Kanyarika, ott jövő. Jó, jó. Jó. Dobrze, tam, który tam danas widzi. I tam. Thank you. slučaju. Thank you.